یہودا اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقالوا السلام علیکم. یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف آپ کے پاس آئے, آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے, تو بدبختوں نے کیا کہا؟ السلام علیکم. السلام سام کے معنی ہوتا ہے موت. اب یہودیوں کی یہ بدتر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ زبان گول مول کر کے اپنا کام بنا لیتے ہیں, سننے والا کچھ اور سمجھے, بولنے والا کچھ اور بول رہا ہو. یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہوتا ہے جن میں ہمت بھی نہیں ہو اور بد اخلاق بھی ہو. وہ کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم. یعنی السلام علیکم بولنے کی بجائے کیا بولتے تھے؟ السلام علیکم. آج ہی بہت سارے مسلمان کرتے ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے, اس طرح سے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں, علیکم وعلیکم نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. تو یہود آپ کے ہاں آتے تو کہتے ہیں السلام علیکم, یعنی تم پہ موت آ جائے. سام کے معنی موت کے ہوتے ہیں. عائشہ نے سنا کہ وہ گھر میں تھی, گھر پہ آئے ملنے اور ایسا بولتے میرے گھر کو آ کے اور میرے شوہر کو اور نبی کو بولتے ایسا السلام علیکم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی سینسٹیو ہوتی, برداشت نہیں ہوتا تھا کچھ بھی ہمارے نبی کو کوئی بولے, کیونکہ شوہر سے بڑھ کے آپ نبی بھی تھے اور یہ بیوی سے بڑھ کے ایمان والی بھی تھی. فقالت عائشہ, اب انہوں نے جب کہا السلام علیکم تو ان کو آیا بڑا غصہ, جواب میں نبی کے جواب کے بجائے انہوں نے جواب دے دیا. کیا دیا؟ علیکم, موت تم پہ بھی ہو, تم پہ ہو, علیکم. اور لعنکم اللہ, بلکہ اللہ کی لعنت تم پہ ہو. نمبر ٹو, نمبر تھری, وغضب اللہ علیکم, اللہ کا غصہ بھی تمہارے اوپر ہو. السلام علیکم بولتے ہو نبی کو تم, تو موت دراصل تمہارے اوپر آئے, مرنے لائق تو تم ہو, زمین پاک ہو جائے گی تم نکل جاؤ گے یہاں سے, تو چھٹی ہو جائے تمہاری, کوئی غصے والی نہیں. آدمی کہتا نا اینٹ کا جواب پتھر سے, یہ تو پورا پہاڑ ڈال رہی ہوں ان کے اوپر. ایک تم بولو گے تو ہم تین تین بولیں گے. فوراً کہا کہ تم پہ موت ہو, کہتے ہو نبی سے موت تم پہ آئے, نبی پہ نہیں تم پہ آئے, اور اللہ کی لعنت ہو تمہارے اوپر اور اللہ کا غصہ بھی ہو تمہارے اوپر. وغضب اللہ علیہم ولعنہم, قرآن میں بھی اللہ نے کہا ہے, تو وہی جملہ ان کے اوپر ڈال دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بہت غصہ آ گیا ہے. آپ نے کہا مہلن یا عائشہ, ارے عائشہ ذرا صبر تھوڑا, ہاں جی رکو, مہلن یا عائشہ, اے عائشہ ذرا ٹھہر, علیکی بالرفقی, تھوڑا نرمی اختیار کر, وایاکی والعنف والفحش, اور سختی سے اور کرخت باتوں سے بچ, سنگین اور ایک دم دن سے کچھ بھی بولنے ذرا رک, ایک دم ایسا زور سے مت بولتے کچھ بھی کس کو بھی. عائشہ کہنے لگی اولم تسمع ما قالوا, اللہ کے رسول آپ سنا نہیں آپ نے وہ کیا بول رہے ہیں؟ یعنی ایسا بول رہے ہیں وہ لوگ, آپ سن رہے نہیں ان کو کیا بول رہے ہیں, ایسا بولنا چاہیے کیا آپ کو؟ اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ قال اولم تسمع ما قلت, تو نے میں نے جو کہا وہ تو نے نہیں سنا, میں نے جو کہا ان سے وہ تو نے نہیں سنا. رددت علیہم, یعنی میں نے ان سے کیا کہا؟ وعلیکم. انہوں نے کہا تم پہ موت آئے, میں نے کہا تم پہ, یعنی وعلیکم میں نے کہا. رددت علیہم فیستجاب لی فیہم ولا یستجاب لی لہم فیہ, کہ میری دعا بد دعا موت کی تو ان کے لیے قبول ہو جائے گی, ان کی میرے لیے کہاں سے قبول ہوگی, ان کی دعا میرے لیے قبول نہیں ہوگی. تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بالکل برداشت نہیں کرتی تھی, اور بہت ہی بات کرنے میں بہت ہی شاک اور بہت ہی سخت اور فوری طور پر جواب دینے والی تھی, اس لیے کہ بہت انٹیلیجنٹ تھی. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 50 سال سے زیادہ ان کو زمین پر باقی رکھا, چلتی پھرتی انسائکلوپیڈیا, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب آگے آئے گا کہ صحابہ بہت سارے مسائل میں جب مشکل معاملہ ہوتا تو حضرت عائشہ کے پاس جاتے تھے, اتنا نالج, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا رہے جو ایک دم قریبی محبوب غیرت مند دین کے سلسلے میں اور گھر کی زندگی جاننے والا, سفروں میں ساتھ میں رہنے والا, ایک دم اچھی یادداشت والا کوئی ایسا رہے باقی جس کے پیچھے دنیا میں بکھیڑے نہیں ہوں, جو امت کو بتائے کیا ہے کیا نہیں ہے، اور جو قیامت تک کے لیے ایک نمونہ بن جائے کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے. ایک عورت بھی امت کے لیے معلم بن سکتی ہے، امت کو اتنا ایجوکیٹ کر سکتی ہے. حضرت عائشہ 50 سال تک باقی رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. 50 سال کس کو بولتے ہیں آپ بتائیے، بہت بڑی آدھی سینچوری، ارے باپ آدھی صدی تک باقی رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حیات رہی. بہرحال تو یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھی جو بہت ہی تیز جواب دینے والی تھی اور بہت ہی غیرت مند تھی دین کے سلسلے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ سے محبت کی کئی دلیلیں ہیں اور کئی روایتیں ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود حضرت عائشہ سے محبت کرتے تھے بلکہ دوسری بیویوں سے بھی کہتے تھے تم اس سے محبت کرو، اولاد سے بھی کہتے تھے محبت کرو. مثال کے طور پر اب بیویوں میں کیا ہوتا ہے، اب فطری چیز ہے، جیسے اولاد میں ہوتا ہے، بیویوں میں ہوتا ہے، دوستوں میں ہوتا ہے، رشتہ داروں میں ہوتا ہے. ایک بڑا آدمی ہوتا ہے تو ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ مجھ سے چاہے، میں سب سے زیادہ قریب اس سے رہوں. اور جتنا اچھا انسان ہو لوگ اس کے قریب ہونے کو اتنا زیادہ ترستے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوچئے، ایسی کوئی شخصیت اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہمیشہ اس حرص میں رہتی تھی کہ کسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھکاؤ ہم میں سے کسی ایک کی طرف بہت زیادہ ہو جائے. اور یہ فطری چیز ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے کہ نبی کی محبت کی چاہت رکھنا یہ خود ایمان ہے. اب یہ جو چاہت ہے کبھی کبھی کمپٹیشن بن جاتی تھی اور کبھی کبھی ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے سے تھوڑی سی ٹکراؤ کی صورت اس میں پیدا ہو جاتی تھی. اب بچوں کو دیکھیں، بچے بھی کمپٹیشن آپ میں کرتے ہیں باپ کے سلسلے میں، ماں کے سلسلے میں، وہ غلط بات نہیں ہے. تو بیویوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ ایک دوڑ لگی رہتی تھی کہ کسی طرح سے میں آگے بڑھ جاؤں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب زیادہ مجھ کو ملے. اب خود عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ارسل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستأذنت علیہ. ساری بیوی نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگاؤ بہت زیادہ دکھ رہا ہے حضرت عائشہ سے، تو ہماری طرف سے امبیسڈر بن کے کون جائے گا، آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، ہماری طرف سے جا کے ریکویسٹ نبی سے کی جائے اور ایک شکایت نامہ ہے حضرت عائشہ کے اعتبار سے کہ ان سے زیادہ کیوں. تو سب نے کیا کیا، مل کے کس کو بھیجا، حضرت فاطمہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. کہتی ہیں کہ جب وہ آئیں تشریف لائیں اجازت چاہی، بیٹی ہے اور بہت پیاری بیٹی اور واقعی یعنی ایک پاک باز خاتون اور بہت ہی اونچے کردار والی بیٹی ہے. وہ آئیں، فرماتی ہے کہ وہ مقتجع معی فی مرطی، ایسے وقت میں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لحاف میں لیٹے ہوئے تھے، چادر ہے اس میں لیٹے ہوئے تھے، لحاف جو ان کا عام طور سے ہوتا ہے، لیٹے ہوئے تھے. فأذن لها، آپ نے بیٹی کو اجازت دی، بیٹی آئی. چھوٹا سا گھر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنا چھوٹا گھر کہ آئے گا آگے کیسا چھوٹا گھر تھا. فقالت یا رسول اللہ، بیٹی نے آ کے کہا، اب سب کی طرف سے گزارش لے کے آئی ہے، کہا اللہ کے رسول، بیٹی کیا بول رہی ہے، اے اللہ کے رسول، ان ازواجک ارسلنی الیک، آپ کی بیویوں نے مجھ کو آپ کے پاس بھیجا ہے. ساری بیویوں نے مل کے مجھ کو پکڑا کر تم جاؤ، تم جا کے کہو، بات کرو ہماری طرف سے، کیا یسألنک العبل فی ابنۃ ابی قحافہ. کہتی ہیں کہ آپ کی بیوی نے کہا کہ ابو قحافہ کی بیٹی کون، یعنی انڈائریکٹلی نام نہیں لینا اس کا، ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ ہیں، تو ان کی پوتی یعنی کون، حضرت عائشہ، ان کے بارے میں ہم کو انصاف چاہیے، کیا آپ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہم لوگ کیا ہے، حالانکہ آپ ان سے بھی محبت کرتے تھے لیکن وہ کیا چاہتی تھی, تھوڑا ادھر جھکاؤ کیوں ہماری طرف. اور یہ انسان پر لازم نہیں ہے کہ وہ قلبی طور سے سب سے برابر محبت کرے, انسان کر بھی نہیں سکتا اس کو. ایک انسان کیا کر سکتا ہے اس سے کتنی, ہاں 50% محبت, اس سے 40, اس سے 30 کر سکتا ہے, آپ محبت بانٹ سکتے ہیں؟ نہیں, وہ ایک طبعی حالت ہے انسان کی, وہ نہیں کر سکتا ہے. اب انہوں نے بھیجا, ہم کو انصاف چاہیے, عائشہ کے بارے میں ہم کو انصاف چاہیے. کہتی وہ انا ساکتہ, کہتی میں تو کچھ نہیں بولی, میں چپ بیٹھی تھی, میں نے کچھ نہیں کہا, میں چپ چاپ دیکھ رہی ہوں کیا ہوتا, اب کیا بولتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قالت فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای بنیا, آپ نے کہا اے میری بچی, ای بنیا یہ پیار سے بولنا ہوتا, بنیا اے میری بیٹی, الستی تحبینا ما احب, کیا تجھ کو وہ چیز محبوب نہیں ہے جو مجھ کو محبوب ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا, ان کے اوپر ہی ڈال دیا معاملہ, مجھ کو جو پسند ہے وہ تجھ کو پسند ہے کہ نہیں بتا ذرا. اب وہ ان کی طرف سے آئے ہیں, آپ نے ان کو ادھر کر لیا. کہ بیٹی مجھے جو پسند ہے, مجھے جس سے محبت ہے, تجھے اس سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ فقالت بالا, اب کیا بولتی ہے؟ کہا ہاں میرے کو تو ہے محبت سے. قال فأحبی هذه, آپ نے کہا تو اس سے محبت کر. کس سے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے. تو جو آئی تھی وہاں سے ان کو یہاں سے چینج کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا, اور آپ نے کیا کہا؟ حضرت فاطمہ سے کہا کہ مجھ کو جس سے محبت ہے تجھ کو ہے کہ نہیں اس سے محبت, تو ان کی طرف سے آئی ہے تو اس سے محبت کر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے محبت کا حکم کس کو دیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو. یہ مسلم کی روایت ہے. ایک اور اسی طرح کی روایت ہے, عروہ بن زبیر کہتے ہیں کان الناس یتحرون, اب لوگ پبلک کو بھی معلوم تھا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی بیوی بہت زیادہ, کون سی بیوی چاہیتی ہے. اس لیے پبلک کیا کرتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باریاں تھی, ایک دن ادھر ایک دن ادھر ایک دن ادھر, ہر بیوی کے یہاں پر آپ رکتے تھے اور باری ہر ایک کی طے تھی. تو پبلک کیا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت عائشہ سے بہت زیادہ ہے, تو جو باری حضرت عائشہ والی ہوتی تھی اس دن بہت ہدیہ آپ کو دیتے تھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو اس دن ہدیہ لالا کے دیتے کہ ہمارا بھی کچھ مقام بنے, ہماری بھی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں, کہ جس دن حضرت عائشہ کی باری ہوتی تھی اس دن زیادہ ہدیہ لا کے آپ کو اس گھر پہ دیتے تھے جو حضرت عائشہ کا گھر ہے. اب باقی بیویوں نے دیکھا ہم کیا ہے, ہم بھی تو ہیں اور یہ انسلٹنگ ہو رہا ہمارا, مطلب ہمارے ہدیہ نہیں اور ان کو ہدیہ, ان کو دنیا کی چیز کی ضرورت نہیں تھی, لیکن ایک شرف ہوتا ہے کہ گفٹ اس دن اور ہمارے دن غائب, تو ان کو تھوڑا ٹینشن آیا, اور فطری بات ہے ہر انسان کو آئے گا. کہتے ہیں کہ کان الناس یتحرون بهداياهم یوم عائشہ, لوگ حضرت عائشہ کے دن زیادہ زیادہ ہدیہ لا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے. قالت عائشہ فاجتمع صواحبی الى ام سلمہ, ساری بیویاں حضرت ام سلمہ کے گھر پہ جمع ہوئی, میٹنگ ہوئی وہاں پہ. فقلنا یا ام سلمہ, سب نے کیا کہا؟ او ام سلمہ واللہ ان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشہ, دیکھو لوگ عائشہ کے دن پہ سب ہدیے دیتے ہیں, عائشہ کے دن جو باری ہوتی ہے اسی میں ہدیے دیتے ہیں. وانا نريد الخير كما تريده عائشہ, اور ہم بھی خیر کی ویسی تمنا کرتے ہیں جیسے حضرت عائشہ کرتی ہے, یعنی ہم کو بھی وہ خیر چاہیے, ہم کو بھی وہ شرف چاہیے. فمری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یأمر الناس ان یہدوا الیہ حیثما کان او حیثما دار, جاؤ تم کہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لوگوں کو آپ کہیں, لوگوں سے آپ کیا کہیں کہ جہاں بھی آپ کی باری ہے وہاں ہدیے دیں, چنے نہیں ادھر ادھر ادھر, ایسا نہیں, جہاں بھی آپ ہیں جس کو ہدیہ دینا ہے وہ کہیں بھی آپ ہوں کسی کے بھی گھر پہ ویسا دیں, لیکن ایک ہی گھر پکڑ کے وہی گھر والوں کو دینا یہ مناسب نہیں ہے. تو تم جا کے بولا, ہم نہیں بولتے, تو ان کو آگے کر دیا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو. قالت فذکرت ذلك فذکرت ذلك ام سلمہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہی ہے. قالت فاعرض عنی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا, اعراض کر دیا اس کو, اوائڈ کیا جواب دینا. فلما عاد الی ذکرت له ذاک فاعرض عنی, کہتے ہیں پھر اگلی مرتبہ جب باری آئی تو ذکر کیا تو آپ نے اس سے بھی پھر دوبارہ اعراض کیا. فلما کان فی الثالثہ, پھر کہتی تیسری مرتبہ میری باری جب آئی پھر میرے گھر آئے پھر میں نے ذکر کیا کہ ایسے ایسے آپ کی بیویاں کہہ رہی ہیں کہ وہاں ہمیں شادی جاتے ہیں, یہاں کیا ہے, پھر یہاں بھی تو آنا چاہیے. تو آپ نے تیسری مرتبہ جب واپس سے سنا کہا یا ام سلمہ, اے ام سلمہ لا تؤذینی فی عائشہ, مجھ کو عائشہ کے بارے میں تکلیف مت دے, مجھ کو عائشہ کے بارے میں تکلیف مت دے, عائشہ کے بارے میں ایسی بات کر کے تو مجھ کو تکلیف مت دے, کیونکہ مجھ کو تکلیف ہوتی ہے اگر عائشہ کے بارے میں کوئی غلط بولے تو, مجھ کو تکلیف مت دو. اور آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا نَزَلَ عَلَيَّ الْوَحْيُ وَأَنَا فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ غَيْرِهَا, اللہ کی قسم عائشہ کے علاوہ کوئی اور بیوی میری ایسی نہیں ہے کہ میں اس کے اوڑھنے میں رہوں اور اللہ کی طرف سے میرے اوپر وحی آئی ہو کہ میں اوڑا ہوا ہوں حضرت عائشہ کا اوڑھنا اور اس کے اندر میرے اوپر وحی آئی ہو, ایک ہی بیوی میری ایسی ہے اور کسی اللہ نے کسی کے اوپر وحی بھیجی نہیں ایسی, یعنی کسی بیوی کے ساتھ میں اس کے گھر میں ہوں اور لیٹا ہوا ہوں اور بچھونے پہ ہوں اور میرے اوپر چادر ہے اور پھر اس کی چادر کے اندر میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آؤ, کوئی دوسری بیوی نہیں سوائے عائشہ کی, تو اس کے بارے میں بات کر رہی ہے اس کے بارے میں, کیونکہ آپ بھی جانتے تھے ان کا مقام کیا ہے کہ کیسی بیوی ہے. یہ علماء نے کہا یہ فضیلت ہے آپ کی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے کہ ان کے بچھونے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی, بہت بڑی بات ہے, یہ اللہ نے وہاں بھی وحی بھیجی ہے, کسی اور بیوی کی خصوصیت نہیں ہے, یہ بخاری کی روایت ہے. اور آگے آئیے, اب بیویوں میں اس زمانے میں کیسا کیسا معاملہ ہوتا تھا اور کیسا, ابھی آپ سوچیں گے کہ یہ تو دشمنی اور بیویوں کے اندر ہے, ایسا نہیں تھا. ایک آپس میں کمپٹیشن ایک الگ چیز ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ایک الگ چیز ہے اور دلوں میں کینا کپٹ ہونا ایک الگ چیز ہے, ان لوگوں میں وہ چیز نہیں تھی. یہ آپس میں ایک دوسرے سے مزاق کرنے والے بھی لوگ تھے, ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے والے لوگ تھے, ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ تھے. مثال کے طور پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں آتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بخزیرۃ قد طبختها له, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ پکا کے خزیرہ لے کے گئی, اور آپ حضرت سودا کے یہاں پر تھے, سودا رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھے. تو خزیرہ کیا ہوتا ہے, گوشت اور روٹی سے کچھ بنایا جاتا ہے, ایک کھانا ہوتا ہے وہ. تو کہا میں نے پکایا اور پکا کے لے کے گئی, کس کے لیے, ہمارے نبی کے لیے لے کے گئی ہے. اب وہاں سودا بھی ہیں, وہ بھی بیوی. فقلت لسودا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بینی وبینہا, اب میں گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں حضرت سودا بھی ہیں, اور میرے اور حضرت سودا کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے کہا کھولی کھاؤ, میں لے کے گئی, اب ساتھ میں ہے تو چلو تم بھی کھاؤ. میں نے کہا کھاؤ, فابت, انہوں نے کہا مجھ کو نہیں کھانا ہے, نہیں کھاتی میں. فقلت لتاکلن او لالطخن وجهك, کھاؤ نہیں تو تمہارے چہرے پہ مل دوں گی اس پورا. عائشہ نے کیا کہا, کھاؤ گی نہیں تو یہ تمہارے چہرے پہ لگاؤں گی, منہ پہ لگا دوں گی میں تمہارے. فابت, انہوں نے کہا نہیں کھاتی میں, پھر بھی نہیں کہا نہیں کھاتی میں. فوضعت یدی, کہتی کہ فوضعت یدی فی الخزیرہ فطلیت وجہا, کہتی میں نے ڈالا ہاتھ اس کھانے میں اور لے کے ان کے منہ پہ لگا دیا, نہیں کھاتی, یعنی میرا پکایا وہ نہیں کھا رہی, یعنی کہ غلط پکاتی کہ میں اچھا نہیں پکاتی, میرے لیے انسلٹ ہے, کھاتی کہ میں منہ پہ لگاؤں گی دیکھو. کہا نہیں کھاتی, جا لگا لیا منہ پہ لگا لیا. فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی ہنسنے لگے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. فوضع بیدہ لہا وقال لہا التقی وجہا, آپ نے اس میں سے اپنے ہاتھ سے لیا اور حضرت سودا کے ہاتھ میں دے کر تم بھی اس کے منہ پہ لگاؤ. فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع بیدہ لہا وقال لہا التقی وجہا, فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ بھی بہت ہنسے اس پر. فمر عمر, اتنے میں حضرت عمر آئے. فقال یا عبد اللہ یا عبد اللہ, غالباً اپنے بیٹے کو آواز دے رہے تھے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی, اے اللہ کے بندے اے اللہ کے بندے. فظن انہ سیدخل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا لگا کہ اندر آ جائیں گے حضرت عمر. فقال قوما فاغسلا وجوهكما, آپ نے کہا دوڑو جاؤ یہاں سے, جلدی سے جا کے منہ دھو لو اپنا, باؤ یہاں سے. فقالت عائشہ فما زلت احاب عمر لهيبه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم, فرماتی اس کے بعد سے حضرت عمر سے میں بھی تھوڑا سا ڈرتی ڈرتی رہتی تھی جب میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں اتنا سوچتے ہیں, ان کی اتنا رعب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھگا دیا, بھاگو یہاں سے تم لوگ, یہ چل رہا ہے یہاں پہ, تم نکلو یہاں سے, حضرت عمر آ رہے ہیں اب کمرے کے اندر, کیونکہ سب جو ہے صحابیات بہت ڈرتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے. یہ ابو اعلیٰ کی روایت ہے, یہ حسن درجے کی ہے. تو ایسا بھی ان لوگوں میں چلتا تھا کہ یہ سادہ زندگی ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا مقرب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پانی پہ چلے, ہوا میں اڑے اور کچھ عجیب و غریب حرکتیں کریں. آپ دیکھیں بالکل سادہ لوگ تھے اور انسان تھے, لیکن یہ لوگ کردار کے اعتبار سے اعلیٰ لوگ تھے, کیریکٹر کے اعتبار سے سادگی کے باوجود ایک دم اعلیٰ اخلاق والے تھے. صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے مذاق بھی کرتے تھے, ہنسی مذاق بھی ہوتی تھی, لیکن دین کا معاملہ جب آتا تھا بالکل وہ دین پر جم جاتے تھے. یہی امہات المؤمنین کا معاملہ تھا, وہ چھوٹا موٹا مذاق کر لیتی, کیا تھا ان کی زندگی میں بتائیے, کھانے کو ڈھنگ کا نہیں, پہننے کو ڈھنگ کا نہیں, سارے دینی اعتبار سے اپنی زندگی وقف کر چکی تھی. اب چھوٹا موٹا یہ معاملات تھے جس سے وہ خوش ہو جایا کرتی تھی, بس ان میں آپس میں ایک دوسرے سے جو بھی معاملہ تھا یہ ایک یعنی آپس میں رشک کی حد تک تھا, آپس میں نفرت یا دشمنی کی حد تک وہ نہیں تھا, اسی لیے ایک دوسرے کے لیے سب دعا کیا کرتی تھی اور باہم مشورے بھی کیا کرتی تھی. ایک سفر میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ, ایک سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سفر میں جب جاتے تو آپ قرآ ڈالتے ہیں, اب کس کو لے جانا سفر میں, تو آپ قرآ ڈالتے جس کا نام آتا آپ اس کو لے جاتے ہیں تاکہ کوئی ناراض نہ ہو, جس کا نام آئے گا وہ ساتھ میں چلے گا. فرماتے ہیں میں ساتھ میں سفر میں تھی, وہ آنا جا رہی ہے, میں بس کم عمر تھی, لم احمل اللحم ولم ابدل, میں ابھی موٹی اور بھاری نہیں ہوئی تھی, دبلی پتلی تھی. فقال للناس تقدموا فتقدموا, آپ نے لوگوں سے کہا چلو تم لوگ آگے چلو, ہم لوگ پیچھے آ رہے ہیں, تم لوگ چلو آگے. سارے لوگ آگے نکل گئے سفر میں, قافلہ تھا, آپ نے صاحب سے کہا آگے جاؤ. ثم قال لي تعالي حتى اسابقك, کہا چلو ایک کام کرتے ہیں ہم دونوں دوڑ لگاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے کیا کہا, بیوی ہیں, دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بے تکلف تھے بیوی سے. ہمارے یہاں شوہر کا مطلب کیا ہوتا ہے, شوہر جیسا ہی قدم ایک قدم گھر میں رکھے, بیوی سر پہ پلو لے لے سیدھا کچن میں بھاگے, بچے اپنا کتابیں الٹی کھول کے بیٹھ جائیں اور گھر کی بلی بھی صوفہ کے نیچے چلی جائے, کیوں جلاد صاحب آئے ہیں, ایک دم جلاد آدمی ہے. دیکھیے جو صرف ڈرتا ہے وہ پیچھے بری بات کرتا ہے, لیکن جو ادب کرتا ہے اور محبت کرتا ہے وہ پیچھے بھی اچھا ہوتا ہے. ایسا آدمی جس سے صرف ڈرتی ہو بیوی, تو جب وہ باہر جاتا ہے ٹھنڈا سانس لیتا, اچھا ہوا جلاد گیا باہر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اور بیویوں کے ساتھ جلاد کی طرح نہیں تھے, آپ دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی معاملات میں ایک دم نرم مزاج تھے اور بے تکلف رہا کرتے تھے. ہمارے الٹا ہوتا ہے, ہمارے کیا ہوتا ہے, دین کے معاملے میں پورا کمپرومائز, لیکن اگر چائے میں شکر کم ہو جائے یا کھانے میں نمک کم ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کی جو پلیٹ ہوتی ہے وہ فلائنگ سوسر بن جاتی ہے. پھر جو بیوی کی دھلائی ہوتی ہے تو اس کو اپنی پڑوس میں منہ چھپانا پڑتا ہے, اللہ ہدایت عطا فرمائے. یہ سارا الٹا معاملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی معاملات میں ایک دم نرم تھے, ہاں, لیکن دین کے معاملات میں آپ نے دیکھا آپ گھر میں نہیں گئے غصے سے, ڈر گئی حضرت عائشہ. ایسا ہونا چاہیے آدمی کہ اس کو مارنے پیٹنے کی ضرورت بیوی کو نہیں پڑے, اس کا بیوی سے تعلق اتنا اچھا ہو اور بیوی سے اتنا بااخلاق انسان ہو کہ بیوی اس کے چہرے پر ناراضگی دیکھ کے ہی ڈر جائے, اس کو ایسا لگے کہ ناراض ہو جائے گا تو میرا کیا ہوگا. اتنا اچھا تعلق بیوی سے انسان کا ہونا چاہیے. خالی ڈرا ڈرا کے آدمی پھر بڑھاپے میں معلوم پڑتا سب, بڑھاپے میں کوئی ڈرتا نہیں, اور بچے بڑے ہونے کے بعد تو بچے بھی بیچ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے جو مار پیٹ کے بیوی کو ڈراتا ہے وہ ایک اس کا اس کا جو ہے نا ایک ٹائم ہے, ایک ٹائم کے بعد اس کا کیا ویلیڈیٹی ختم ہو جاتی ہے اس کی, اس کے بعد پھر ڈرتا نہیں کوئی اس سے. لیکن جو آدمی واقعی بیوی سے اچھا تعلق جس کا ہے کہ بیوی اس کی محبت میں کمی سے ڈرتی ہو, اس کو ڈرانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اس کو یاد رکھیے, بہت اہم اصول ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول ہے. تو آپ نے کہا کہ اے عائشہ چلو آج دوڑ لگاتے ہیں. کہتی ہیں کہ ہم دوڑے دوڑے دوڑے, فسابقتہ فسبقتہ, ہم نے جو ریس لگائی دوڑ لگائی ایسا بھاگی میں کہ میں پہلے آئی, میں آگے نکل گئی. فسکت عنی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, آپ نے کچھ نہیں کہا. حتی اذا حملت اللحم وبدنت ونسیت, یہاں تک کہ ایک دور نکل گیا اور میں موٹی ہو گئی اور بھاری بھرکم ہو گئی اور میں بھول گئی جو میں جیتی تھی اور ہرائی تھی, بھول گئی میں. خرجت معه في بعض اسفاره, پھر ایک سفر میں ہم لوگ نکلے. فقال للناس تقدموا فتقدموا, آپ نے لوگوں سے کہا جو آپ کے ساتھ سفر میں تھے, چلو تم لوگ ذرا آگے چلو, آج بدلے کا دن آیا ہے, چلو تم لوگ آگے چلو. ثم قال تعالي حتى اسابقك, کہا کہ چلو آج ریس لگاتے ہیں, یہاں تک کہ میں دوڑی. فسابقته فسبقني, جو دوڑی ہوں تو آپ میرے سے آگے نکل گئے. آپ کی عمر کتنی ہوگی اس وقت میں, آپ سوچئے, نبوت کتنی عمر میں ملی, 40, یہ 40 کراس کرنے کے بعد کا معاملہ ہے. تو اس میں بھی آپ اتنے خوش مزاج تھے, اتنے نرم مزاج تھے, تھوڑا ایسا ہونا چاہیے. ایسا بھی نہیں کہ آدمی گھر میں ایک دم ہی ہنسی مذاق بن جائے, لیکن یہ کہ آدمی خوش مزاج ہو جائے. تو آپ دوڑے تو آپ آگے نکل گئے. فجعل یضحک, آپ ہنسنے لگے, آپ ہنسنے لگے جب آپ جیت گئے, آپ آگے نکل گئے ہنسنے لگے اور کہنے لگے, وہ یقول ہادی بتلک, یہ جو آج کی جیت ہے نا اس کا بدلہ ہے, جو اس دن میں تو آگے نکل گئی تھی یہ اس کی آج برابر سرابر معاملہ ہو گیا, اب ایکول ہو گیا, اب دونوں کے پوائنٹس کیا ہو گئے, برابر, اب یہ برابری ہو گئی آج جا کے. اس کو امام احمد اور امام ابو داؤد نے روایت کیا, صحیح روایت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی بیویوں کا اتنا اچھا معاملہ تھا, ایک دوسرے سے محبت. یہ دیکھیے بیوی شوہر کیسے ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے, یہ آئیڈیل لائف ہے ایک, اور انسان کی زندگی کا معظم حصہ, بہت اہم حصہ بیوی شوہر کی یہ جو تعلقات ہیں یہ ہوتا ہے. پیسہ ہونا یہ بڑی چیز نہیں ہے, ہمیشہ کچھ لا کے زیور دے رہا, کپڑے دے رہا, خوش کر رہی ہے, خوش کرنے کی یہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں نہیں ہیں. اصل خوشی کیا ہے, اصل خوشی وہ رشتہ ہے جو بیوی شوہر میں ہوتا ہے, اصل خوشی وہ ہوتی ہے جو پھر جوانی میں بھی رہتا اور بڑھاپے میں رہتا. بڑھاپے میں کیا لا کے دیں گے آپ, زیور پہن پہن کے کیا کروں اس کو. اصل بیوی شوہر کا تعلق ہوتا ہے وہ سائیکولوجیکل اور ایموشنل ریلیشن شپ ہے, جو اصل غذا ہے انسان کی, وہ چیز ہونا چاہیے. بہرحال سوچیے اس کے اوپر. عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بات یہ بھی علماء نے کہی ہے کہ جب بھی کچھ معاملہ گڑبڑ ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں, کچھ پریشانی آئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیس کی وجہ سے, ان کی وجہ سے کوئی مسئلہ پیدا ہوا, تو اللہ نے اس مسئلے میں مسلمانوں کے لیے خیر ہی پیدا کی ہے. جب بھی ان کی وجہ سے کچھ مسئلہ آیا اللہ نے مسلمانوں کے لیے خیر دی. مثلا کہتی ہے کہ انہا استعارت من اسماء قلادت فہلکت, انہوں نے حضرت اسماء سے ایک ہار لیا تھا پہننے کے لیے سفر میں, وہ ہار کھو گیا. اب دیکھیے وہی اسماء آپ کی بیوی میں سے ہیں, انہوں نے ہار آپس میں ایک دوسرے کو کیا کرتی تھی, جاری سفر میں, ٹھیک ہے میرا ہار لے کے جا, یہاں دینا مشکل ہے بہت, ہار کہے کا ہار, نہ ہار نہ کار, جاؤ سیدھا کچھ نہیں ملے گا. تو یہاں پر بیوی میں یہ تعلق تھا کہ ایک دوسرے سے چیزیں لیا کرتی تھی. کہتی ہیں کہ میں نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ سے قلادہ لیا تھا, وہ کھو گیا. فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا فوجدہا, آپ نے ایک آدمی بھیجا ڈھونڈنے کے لیے, جاؤ دیکھو ڈھونڈ کے آؤ ہار کہاں کہاں کہاں رکے تھے ہم لوگ, وہ گئے ڈھونڈنے کے لیے, ڈھونڈ کے واپس لائے, ڈھونڈنے کے لیے گئے. کہتے ہیں کہ فأدرکتهم الصلاة وليس معهم ماء, اب وہ جب ڈھونڈنے گئے پیچھے تو نماز کا وقت ہو گیا, اب وہ جو نکلے تھے تو پانی ساتھ میں لے کے نہیں نکلے, اور ریگستان میں کہاں آپ کو ملے گا, کوئی نل ملے گا وہاں پہ نہیں, وہاں تو پانی نہیں. اب نماز کا وقت ہو گیا, انہوں نے سوچا اب نماز کا وقت ہو گیا, پانی نہیں, اب کیا کرنا, نماز چھوڑنا کیا کرنا. انہوں نے بغیر وضو کے ہی, اب تب تک تیمم آیا تھا نہیں, انہوں نے تیمم تو ہے ہی نہیں اور وضو بھی نہیں, تو انہوں نے بغیر وضو کی ویسی نماز پڑھ لی ہے. پھر ایک روایت میں فصلوا وهم على غیر وضو, کہ انہوں نے بغیر وضو ہی کی نماز پڑھ لی ہے. فشکوا ذلك الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا معاملہ بیان کیا, ایسا ہوا ہمارا, ہم نے پڑھ لیا نماز. فانزل اللہ آیت التیمم, تو اللہ نے اس پر تیمم کی آیت نازل کی کہ اگر تم یعنی کہیں جاؤ اور پانی تم کو نہیں ملے تو تم کیا کرو, تیمم کرو. تیمم آپ نے دیکھا تھا کل کے درس میں کہ آدمی مٹی پر ہاتھ مارے اور اس کے بعد اس میں پھونک مارے اگر دھول زیادہ ہے تو, اور پھر چہرہ اور دونوں کفین اس طرح سے ہاتھ اس پر پھیر دے, یہ نماز پڑھ سکتا ہے. اب یہ ریڈی ہو گیا نماز کے لیے کیونکہ پانی نہیں اس کے پاس, یہ وضو اور غسل دونوں کا بدل ہے. تو تیمم کی آیت نازل ہونے کی وجہ کیا تھی, حضرت عائشہ کا ہار کھو گیا, اب ہار ڈھونڈنے کے لیے کوئی آدمی سوچتا کیا ہار سنبھال نہیں سکتے ہار کو اپنے, نعوذ باللہ. لیکن ایک ایسی چیز ہوئی جو کہ بظاہر حضرت عائشہ کے لیے بھی تکلیف کی تھی, مسلمانوں کے لیے بھی تکلیف کی تھی, لیکن اس تکلیف کی چیز میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز دی جو مسلمانوں کے لیے آسانی کی تھی کہ اگر پانی نہیں ملا تم کو تو کیا کرنے کا, تیمم کرنے کا. فقال اسید ابن حدیر لعائشہ, اس پر اسید ابن حدیر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ سے کہا, جزاک اللہ خیرا, اللہ تم کو جزائے خیر دے, اللہ تم کو جزائے خیر دے. فواللہ ما نزل بکی امر تکرہینہ الا جعل اللہ ذلک لکی وللمسلمین فی خیرا, اللہ کی قسم جو بھی چیز تم پر ایسی آتی ہے جو تمہارے لیے تکلیف کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کیس میں اس معاملے میں تمہارے لیے اور مسلمانوں کے لیے کچھ نہ کچھ خیر نکال دیتا ہے. تو علماء کہتے ہیں عائشہ کے جو بھی معاملات ایسے ہوئے جس میں پریشانی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ بڑی خیر عطا فرمائی. اتنا بڑا حکم اللہ کی طرف سے نازل ہونے کی وجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار کھو جانا تھا. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. اسید ابن حدیر کون ہے؟ اسید ابن حدیر وہ صحابی ہیں کہ رات میں نماز پڑھ رہے تھے, تلاوت کر رہے تھے, تو اوپر دیکھا کہ ایک دم روشن کچھ چھتری کی طرح ہے, نیچے بادل کی طرح آیا اور اس میں کچھ روشنیاں دکھائی دی, اور کہتے ہیں میں پڑھتا جاتا تھا وہ قریب آتا تھا اور میرا گھوڑا بدکنے لگتا تھا, اور میرا بچہ میں نے اسی سلایا تھا تو اس کو ڈر ہوا کہ کہیں گھوڑے کے بار بار بدکنے سے اس کے پاؤں بچے پہ نہ گر جائیں, بچہ سلا کے نماز پڑھ رہے ہیں. کہا میں نے اپنی نماز کو ختم کر دیا ہے, میں نے اپنی تلاوت چھوڑ دی. اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بیان کیا تو آپ نے کہا وہ تو فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے. یہ وہ صحابی ہیں, ان کے بچے کا نام یحییٰ تھا. تو یہ اسید ابن حدیر ہے. بہرحال ایک ایک صحابی کیسا انسان تھا آپ سوچیے, کیا لیول کے لوگ, فرشتے سننے کے لیے, ان کی قیرت سننے کے لیے فرشتے آ رہے ہیں آسمان سے, کیا قیرت ہوگی ان کی آپ سوچیے. یہاں تو آپ تراوی میں سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, کیا قرآن پڑھتے ہیں, اللہ ہدایت عطا فرمائے. کہ ایک ایسا کلام کہ جو پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے, یہاں ایسا پڑھا جا رہا ہے کہ ایک آدمی کو گھبراہٹ ہوگی کیا ہو رہا ہے, امام صاحب کو جن تو نہیں گھس گئے ان کے اندر, جن تو نہیں گھس گئے ان کے اندر, ان کو پکڑو, ان کو سپیڈ کا بھوت تو نہیں لگا, کیا امام ہے ہمارے, کیوں 20 منٹ میں تراوی ختم, 20 منٹ میں 20 رکعت ختم, باہر سیدھا ایک رکعت 1 منٹ پر رکعت, اور بیچ میں رکتے ہو وہ انکلوڈیڈ, چار کے بعد جو رکتے ہو انکلوڈ ہوتا اس میں, 20 میں ختم باہر خلاص, چلنے ہوٹل میٹل سب جا سکتے, ٹوٹل اپنے لیے ایزی ہو جاتا ہے. یہ قرآن پڑھتے ہیں ہم لوگ, یعنی 20 کا نمبر پکڑ لیا آئے گا وہ آپ انشاءاللہ سوال جواب میں, اللہ اس کو ابھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی اللہ کچھ نہ کچھ خیر اس میں سے نکالتا تھا. علم کی طلب کتنی تھی حضرت عائشہ کی, حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآیہ, حضرت عائشہ کا ایک معاملہ تھا خاص علماء نے ذکر کیا اور میں ایک الگ سے درس اس میں کبھی انشاءاللہ لوں گا موقع ملا تو، کہ علمی اعتبار سے حضرت عائشہ کی کیا خصوصیات ہیں، کہ ان کا ایک مزاج تھا، کیوریوسٹی ان کے اندر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بار بار پوچھتی تھی، آپ سے کوئی چیز نہیں سمجھی فوراً پوچھتی تھی، آپ کچھ بتا رہے ہیں فوراً پوچھتی تھی اس کا کیا مطلب ہے. اس وجہ سے علم کے دقائق ان کے پاس بہت زیادہ تھے. قرآن کی آیات کے معنی، صحیح تفسیر، شان نزول اور احکام ناسخ منسوخ اور احکام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی وجوہات، کہ کس بیک گراؤنڈ میں آپ نے کیا کہا، تو بہت دھیان دینے والی تھی، بار بار پوچھتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ مزاج ان کے اندر بہت زیادہ تھا. تو کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو آیت ہے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، یہ جو قرآن میں اللہ نے کہا کہ بعض بندے وہ ہوتے ہیں نیک بندے کہ یہ لوگوں کو صدقہ خیرات دیتے ہیں، اور دیتے ہیں تو ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، انہیں ڈرتے ڈرتے وہ صدقہ دیتے ہیں، تو یہ کون لوگ ہیں؟ کہتے ہیں قالت عائشہ اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، یہ ڈرتے کیوں ہیں، یعنی نیکی کر رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں، تو کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صدقات وغیرہ دیتے ہیں اور روزہ یعنی شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ گناہ ان کے ہیں اس وجہ سے ڈرتے ہیں، کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا لا یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، وہم یخافون الا تقبل منہم، لیکن وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کی نیکی رد نہ کر دے. تو نیکی کر کے بھی کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں.